لگے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ ابراہیم کی تفسیر چل رہی تھی اور اس میں تقریباً 6 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی، چھٹی آیت ابھی چل رہی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، یعنی اس میں ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی جو نعمت تم پر وارد ہوئی، واقع ہوئی، اس کو یاد کرو۔ جس وقت کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون سے، آل فرعون سے نجات عطا فرمائی، کہ جو تمہیں عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اس کی وجہ بھی ہم نے آپ کو بتائی تھی، اور پھر ساتھ میں پھر یہی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ ان باتوں پہ غور و تفکر کی ضرورت ہے کہ جس چیز کو قرآن بیان کرے اور جس کا ثبوت قرآن سے ہو جائے، یقیناً وہ چیز جائز ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو یاد دلانا اور ان کے لیے اہتمام کرنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ پر خصوصاً عبادات کا اہتمام کرنا، اس میں بھی حرج نہیں۔ اس میں اگر بس قباحت پیدا ہوگی تو، یعنی کوئی قباحت کا وسوسہ آئے گا، تو وہی ہے جسے میں نے پچھلے مرتبہ عرض کیا کہ انہی ایام کو کیوں مخصوص کیا جاتا ہے، دوسرے کیوں نہیں ہیں؟ تو اس وقت ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ یہ جواب دیا کہ ان ایام کو مخصوص کرنا دو طرح ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ انہی ایام میں ہو، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، یہ نظریہ بالکل غلط ہے، اور اگر یہ ہے کہ ان کے علاوہ بھی میلاد ہو سکتی ہے، نبی کریم کے پیدائش کے تذکرے فضائل ہو سکتے ہیں، اصال ثواب ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ان ایام کو ایک مخصوص واقعے سے، یعنی پیدائش مصطفیٰ سے نسبت ہے، اس لیے اس میں ایسا کر لیا جاتا ہے، تو پھر اس میں شرعاً حرج نہیں۔ جیسے کہ ہم نے بخاری کی روایت سنائی تھی جس میں یہودیوں نے 10 محرم حرام کا روزہ رکھا تھا اور نبی کریم نے دریافت فرمایا تھا۔ تو ہر چیز کا ثبوت جو ہے قرآن و حدیث سے ہوتا ہے، صرف معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کا زاویہ نظر کچھ اور ہوتا ہے، کسی کا زاویہ نظر کچھ اور ہوتا ہے، کوئی کسی انداز سے کسی شے کو دیکھتا ہے، کوئی کسی انداز سے دیکھتا ہے، لیکن اتنا کنفرم ہے کہ عبادات کے لیے کوئی وقت مخصوص کر لینا جبکہ شریعت کی طرف سے اس کی تخصیص نہ ہو، یہ ہمیشہ ناجائز نہیں ہوتا۔ اس لیے میں سمجھانے کے لیے ایک ایسی دلیل فراہم کر دیتا ہوں کہ جس کو قبول کرنا ہی پڑتا ہے، کہ ہماری مساجد میں جماعت کے لیے وقت یقیناً مخصوص ہوتا ہے۔ فجر اتنے بجے ہوگی، ظہر کی جماعت اتنے بجے، عصر کی اتنے بجے، مغرب کی اتنے بجے، عشاء کی اتنے بجے، یہ سب مخصوص ہوتے ہیں، حالانکہ اوقات کی یہ تعین شریعت کی طرف سے نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی اجتماعیت کو، سہولت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان اوقات کی تخصیص کرتے ہیں، اور کسی کو بھی اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ کوئی کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتا کہ کیا بتائیے، ظہر کی نماز جو آپ 1:30 بجے کر رہے ہیں، کیا یہ جماعت کا وقت شریعت نے مخصوص کیا ہے؟ آپ نے جی کیا تو نہیں ہے، تو بولے تو ناجائز ہے، پھر آپ کیوں مخصوص کر رہے ہیں؟ اور اس میں اتنی سختی ہوتی ہے کہ 5 منٹ بھی اوپر نیچے ہو جائیں تو امام صاحب پہ برس پڑتے ہیں کہ بھئی آپ دیر سے کیوں آئے اور کیوں ایسا ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی تخصیص ہماری اپنی ہے، اور اس میں اتنی شدت ہے کہ اس کے علاوہ ہٹتے بھی نہیں ہے، بالکل اسی ایک اور ٹائم کے اوپر جماعت کھڑی ہوتی ہے، تو یہ جائز کیسے ہو گیا؟ اسی طریقے سے جہاں پر یہ مطلب حدیث کی بڑی کتاب، سب سے عظیم کتاب بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، جب ختم بخاری ہوتا ہے تو وہاں ایک مخصوص تاریخ میں جلسے کا انعقاد ہوتا ہے جس کو جلسہ دستار فضیلت کہتے ہیں، اور اس میں مطلب فارغ ہونے والے طلبہ جو ہوتے ہیں، جو عالم بن چکے ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ امامہ پہنایا جاتا ہے جس کو دستار بندی کا نام دیتے ہیں۔ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ عالم ہو چکے ہیں اور اب یہ فارغ ہو کر قوم کی خدمت کریں گے۔ تو ان جلسوں کے ایام بھی مخصوص ہوتے ہیں، خاص ایک تاریخ کے اندر، جو اکثر مطلب 21 رجب اور کبھی 27 رجب بعض جگہ ہوتی ہے، اس میں مخصوص کر کے ہی کیے جاتے ہیں۔ تو اب یہ تخصیص چونکہ شریعت کی طرف سے تو نہیں ہے، تو کیا قابل گرفت ہوگی؟ نہیں۔ اگر کوئی اس کو لازم و ضروری سمجھے گا کہ یہ فرض ہے، واجب ہے کہ 21 تاریخ کو ہی ہونا چاہیے، تو غلط ہوگا، ورنہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے معاملات میں تخصیص یا وقت کو مخصوص کر لینا شریعت کی جانب سے متعین نہیں ہوتا، ہم اپنی سہولت کے اعتبار سے کر لیتے ہیں اور اس کو کوئی منع بھی نہیں کرتا، اسی طرح یہ معاملہ ہے۔ تو اس میں وہ شدت کی ضرورت نہیں ہے جو ہونی چاہیے، لیکن بعض اوقات بہت زیادہ کر لی جاتی ہے، اس میں توجہ کرنی چاہیے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کا، یعنی اس میں ایک بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ پہلے بھی مقولہ گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل پر فرعون کا تسلط یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی جس میں یہ لوگ پورے اترے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ خبر دے دی کہ اگر تم احسان مانو گے شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ تو میں ضرور ضرور تمہیں مزید عطا فرماؤں گا. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اور اگر تم ناشکری میں مبتلا ہوگے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد تو بے شک میرا عذاب شدید ہے بہت سخت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ شکر نعمت کو بڑھاتا ہے. شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کرنا اور اس اعتراف نعمت کے بعد اس نعمت کے حصول کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا. نعمت کے حصول کا تقاضے یہ ہیں کہ جب ایک ذات ہم پر احسان کر رہی ہے نعمت عطا فرما رہی ہے اور پھر وہ اس نعمت عطا فرمانے کے بعد ہمیں کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت بھی کرنی چاہیے. جیسے کہ مثال کے طور پہ کوئی ایک فیکٹری کا مالک ہے وہ اپنے ایک امپلائی کو بہت کچھ سہولیات دیتا ہے بہت ساری مطلب آسانیاں فراہم کرتا ہے, اس کے بعد جب اس کو کوئی کام کہتا ہے تو یقینی سی بات اسے کرنا بھی چاہیے. اگر وہ کام نہیں کرے گا تو اسے نوکری سے آؤٹ کر دیا جائے گا, اگر وہ اچھا کام کرے گا تو پھر مالک خوش ہو کے مزید اس کو بونس دے گا. یہی معاملہ بالکل ایسا ہے بلا تمثیل کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے ان کو نعمت عطا فرماتا ہے اور پھر ملاحظہ فرماتا ہے کہ یہ بندہ اس کا شکر کر رہا ہے کہ نہیں, اگر کرتا ہے تو مزید عطا فرماتا ہے. تو شکر کا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو نعمت کا اعتراف کیا جائے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی یہ اس کا کرم ہے اس کے کرم کا نتیجہ ہے اس کا فضل و کرم ہے, اور اس کے بعد اس کے تقاضوں پر عمل کرے. تقاضے کیا ہے کہ پھر اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے, زبان سے شکر ادا کرے اللہ تیرا بڑا شکر ہے اور پھر اپنے تمام اعضاء کو شکر میں مشغول کر دیں, یعنی انہیں مکمل طور پہ اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچائیں اور فرما برداری میں مشغول رکھیں. اور فرمایا والا ان کفر تم ان عذاب الشدید اور اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید ہے. یہ ناشکری کی وہی صورت ہوگی, یعنی ایک تو ہے کہ زبان سے شکر نہ کرنا, یہ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ عذاب مرتب ہو, بلکہ ناشکری وہی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ہو, یعنی اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی گناہوں میں استعمال کر لینا, یا جیسے عقائد کے اعتبار سے ناشکری یہ ہے کہ جب منعم حقیقی نے اتنی نعمت عطا فرمائی تو وہ جس ذات پر ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے جس کا کلمہ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے اسے کلمہ پڑھا جائے, یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر کوئی اس معاملے میں ناشکری کے اندر مبتلا ہوگا تو پھر یقیناً اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہے. وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فان اللہ لغنی حمید, اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اگر تم انکار کرو گے اور وہ لوگ بھی جو اس تمام زمین میں ہیں سب کے سب انکار کرو, فان اللہ لغنی حمید تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے اور سب خوبیوں کا حامل ہے. گویا کہ اس میں سمجھایا کہ اگر تم انکار کرو گے کوئی کفر اختیار کرو گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں, وہ تو بے نیاز ہے. یعنی اگر تم ایمان لا کے رکھو گے اللہ کی فرما برداری کرو گے ناشکری سے محفوظ رہو گے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں کر رہو, اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے اسے ان عبادات کی حاجت نہیں, اس کے تو ایسی ایسی مخلوقات ہیں جو ہم سے کہیں زیادہ عبادات کر رہی ہیں, جیسے فرشتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ تھکتے ہیں, عوارض بشریہ سے اللہ نے بالکل ان کو پاک و صاف رکھا ہے, نہ سوتے ہیں نہ ان کو کوئی غفلت تاری ہوتی ہے, ہم وقت وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. بعض فرشتے سجدے کی حالت میں, بعض رکوع کی حالت میں, بعض قیام کی حالت میں 24 آورز مکمل یہی عبادت کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پاس عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں. اس کے علاوہ جتنے یہ جانور وغیرہ ہوتے ہیں جاندار ہوتے ہیں یہ اپنے اپنے طور پر جتنا جیسا اللہ نے الہام فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. تو کروڑوں اربوں خربوں اتنے جانور ہیں اتنی مخلوق ہے کہ جس کا شمار ممکن ہی نہیں ہے, وہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ پھر ہمارا ایمان لانا اور ہمارا ذکر کرنا ہمارا عبادات کو اختیار کرنا وہ کیا اللہ تعالیٰ کو نفع دے گا؟ تو یہ صرف ایک بعض اوقات انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ شاید اس میں کوئی اللہ کا لالچ پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادات کا حکم دے رہا ہے. یعنی یہ مسلمان کی سوچ تو الحمدللہ نہیں ہوتی ہے, لیکن بعض اوقات شیطان اس طرح کے وسوسہ بھی ڈال سکتا ہے. تو یہ اس خیال کا رد فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اگر تم انکار کرو گے اور جو زمین میں سارے کے سارے انکار کر دیں تب بھی اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑے گا. لہذا معلوم ہوا کہ اپنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھو اس کا اعتراف کرو اور اس کے شکر گزاری کی طرف مائل ہو جاؤ. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودٍ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ. اب اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا أَلَمْ يَأْتِكُمْ، کیا تمہارے پاس نہ آئی نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ان لوگوں کی خبر جو تم سے پہلے تھے. اب یہ جمع کی ضمیر يَأْتِكُمْ تو کفار سے خطاب ہے کہ کیا تمہارے پاس وہ خبریں نہیں آئیں جو اس سے پہلے قومیں گزری ہیں، قوم نوح و عاد و ثمود، نوح علیہ السلام، عاد اور ثمود کی قوم، یعنی قوم عاد اور قوم ثمود، ان کی خبریں نہیں آئیں. تو یہ اصل میں کفار میں یہ مشہور تھیں، ان کے اوپر عذابات جو نازل ہوئے، پھر سینہ بسینہ یہودیوں میں بہت ساری روایات جاری تھیں، پھر ان قوموں پر عذابات کے جو آثار تھے، کھنڈرات وغیرہ، وہ بھی قافلے گزرتے تھے تو دیکھا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں یاد دلائی کہ کیا تمہیں ان کی خبر نہیں آئی، یعنی جب تم نے دیکھا کہ پچھلی قومیں بھی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کے مقابلے میں علم بغاوت اٹھایا تو کہیں کہ نہ رہے، تو تم بھی سے عبرت حاصل کرو. لا، اور فرمایا کہ والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کی خبر جو ان کے بعد آئے، یعنی بہت سی قومیں ان کے بعد بھی آئیں، لا یعلمہم الا اللہ، انہیں نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ، کہ انہیں یہ لوگ نہیں جانتے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یعنی جس کا تذکرہ یہاں ہو گیا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، یا جو روایات میں تذکرہ ہو چکا تھا سابقہ، ان کو وہ پتہ چلیں گی. ایسی بہت سی قومیں آئیں جن کی خبر اللہ تعالیٰ نے دینا پسند ہی نہیں فرمائی، تو اللہ کو ہی معلوم ہے کہ ان کے بعد بھی بہت سے لوگ آئے تھے. جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے. فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ کی طرف لے گئے، یعنی شدت غضب کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو انگلیوں سے چباتا ہے آدمی غصے میں. ایسے ان قوموں نے رد عمل ظاہر کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات کے مقابلے میں غیظ و غضب میں مبتلا ہوئے اور اپنی انگلیاں چبانے لگے. وقالوا، اور انہوں نے کہا، انا کفرنا بما ارسلتم به، کہ بے شک ہم انکار کرتے ہیں اس چیز کا جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے. وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، اور جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس وہ ایک ایسا شک ہے جو بات کو کھلنے نہیں دیتا ہے، یعنی ہم پر حق واضح نہیں ہو رہا، تم یہ کیسی بات لے کر آئے ہو کہ ہمیں شک پیدا ہو گیا. اور وجہ کیا تھی؟ وجہ وہی تھی، پہلے ایک خیال، ایک نظریہ، ایک کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھا ہوا تھا، اس کے تناظر میں اس تعلیم کو دیکھا. وہ کیا ان کے ذہن میں عقائد اور خیالات تھے کہ بھئی یہ بت ہماری مدد کر سکتے ہیں، بتوں کی پوجا کرنی چاہیے، اور دیگر جو ان کے عقائد باطلہ تھے. تو یہ میں نے پہلے بھی آپ کو اشارہ کیا کہ جب آدمی اپنے ذہن میں پہلے سے کوئی تعلیم رکھ کر اور پھر غور و تفکر کرے گا تو لازم بات ہے کہ وہ تعلیمات ذہن کو محدود رکھیں گی اور صحیح طریقے سے آدمی چیز سے مکمل طور پہ فیوز و برکات حاصل نہیں کر سکتا، درست فیصلہ اس کے بارے میں نہیں کر سکتا. اور جب آدمی قطع نظر کسی ایک سوچ کے پابند ہوئے بغیر پہلے وہ چیز کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد غور و تفکر کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ موازنہ کرتا ہے کہ میرے ذہن میں جو کچھ بات تھی وہ شریعت کے خلاف تو نہیں تھی، اور یہ جو بات ہے یہ میری سوچ سے جو ٹکرا رہی ہے کیوں ٹکرا رہی ہے، یہ حق ہے یا میرے ذہن میں جو کچھ موجود ہے وہ حق ہے، تو پھر انسان بہت کچھ سیکھنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. ان لوگوں کا قصور یہی تھا کہ انہوں نے پہلے ذہن میں یہ بات رکھی کہ ہم حق پر ہیں، جو کچھ ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے وہ بالکل درست ہے. اب جب نبیوں نے ان کو فرمایا کہ تم مطلب بتوں کی عبادت مت کرو، ایک اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرو، اسی کی اطاعت کرو، اور ہمیں اللہ کا نبی تسلیم کرو، تو انہوں نے اپنے ذہن میں موجود تعلیمات اور ان تعلیمات کو آمنے سامنے رکھا. تو وہ تعلیمات، یعنی نبیوں کی تعلیمات، ان کی جو سینہ بسینہ تعلیمات چلتی چلی آ رہی تھی اس کے مخالف محسوس ہوئیں. تو انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ بات کون سی صحیح ہے، یہ فیصلہ کیا کہ ہماری بات کے چونکہ مخالفت کر رہے ہیں لہذا ضرور ہم اس کو رد کرنا ہوگا، اور یہی سب سے بڑے نقصان کا سبب ہوتا ہے، لہذا یہ برباد ہوئے. قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے. تو یہ بڑی پیاری بات ہے کہ اس میں شک کرتے ہو جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، یعنی کیا وہ کفار اس بات کا اعتراف کرتے مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو بنانے والا ہے، کہ وہ اس بات کو سن کے کہتے ہیں کہ ہاں واقعی پھر تو ہم مان لیتے ہیں. تو وہ کفار بعض اس کا اقرار بھی کرتے تھے، بعض انکار بھی کرتے تھے، لیکن یہاں پر یہی دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو نہیں بنایا تو کس نے بنایا؟ اگر تم کہتے ہو تمہارے بتوں نے بنایا، تو پھر خود بتاؤ کہ یہ بت تو خود تمہارے بنائے ہوئے ہیں، یہ تو پہلے تھے ہی نہیں، اور ان سے پہلے بھی آسمان و زمین موجود تھے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بت تو اس کے خالق نہیں ہوں گے، تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ ان کے علاوہ جس کو تم معبود کہہ رہے ہو کوئی ایک ذات ایسی موجود ہے جو اس پورے کائنات کو تخلیق کرنے کا سبب بنی ہے، بنانے کا سبب بنی ہے، اور اس کائنات کے نظام کو چلا بھی رہی ہے۔ تو اس طریقے سے پھر وہ مجبور ہو جائیں گے اس بات کا اقرار کرنے پر کہ ہاں اللہ کا وجود ہے اور نظام کائنات اسی ذات سے چل رہا ہے۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں دعوت دیتا ہے یعنی اپنی جانب بلاتا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے تاکہ تمہارے کچھ گناہوں کو بخش دے۔ یہ من ذنوبکم میں من تبعی دیا ہے، اس کا ترجمہ بعض ہوتا ہے کہ تمہارے گناہوں میں سے بعض کو بخش دے۔ بعض کی قید اس لیے لگائی کہ جب انسان اسلام قبول کرتا ہے، ان کو کافر اسلام قبول کرے گا، تو یہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام لانا یہ پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی جو کچھ پہلے ہوا سب ختم ہو جاتا ہے سوائے حقوق العباد کے۔ لہذا کوئی مالی معاملہ ہے کہ کسی کا قرضہ لیا تھا، تو مسلمان ہو جانے سے وہ قرضہ معاف نہیں ہو جائے گا، وہ تو دینا ہی پڑے گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ بعض گناہ بخشے جاتے ہیں اور بعض پھر بھی باقی رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں بلاتا ہے یعنی اپنی طرف بلاتا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے تاکہ بخش دے تمہارے لیے تمہارے کچھ گناہ۔ ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور وہ مؤخر کر دے تمہیں ایک مقررہ مدت تک، مؤخر کر دے تمہیں یعنی تمہاری زندگی کو وہاں تک پہنچائے جہاں تک کا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ایک مقررہ مدت تک تمہیں زندہ رکھے گا، اس کے بعد وہ تمہیں موت دے گا۔ قالوا، انہوں نے کہا، اب یہ دیکھیے کفار کا ذہن دیکھیے کہ اس پاکیزہ بات پر غور و تفکر کیے بغیر اور اپنی سوچ کو ایک مناسب راستے پہ ڈالنے کے بجائے انہوں نے الٹے سیدھے سوال کرنے شروع کیے۔ قول، انہوں نے کہا، ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو ہماری مثل ایک بشر ہی ہو۔ یہ تحقیری طور پر انہوں نے کلام کیا کہ تم میں کیا خاص بات ہے، تم بھی بشر ہم بھی بشر، تو پھر تمہیں کیسے فضیلت حاصل ہو گئی؟ اگر اللہ کو نبی بنانا ہوتا تو ہمیں بنا سکتا تھا، تو پھر بشر ہونے پر تمہیں کیا فضیلت حاصل ہو، تم تو ہماری مثل ہو۔ تو گویا کہ انہوں نے ان کو اپنی مثل سمجھا نبیوں کو، اور اپنی مثل سمجھ کے ان کی نبوت کا انکار کیا۔ تو اسی لیے فقہا نے لکھا کہ کوئی اگر بطریق حقارت یہ کہے کہ نبی ہماری مثل ہوتے ہیں تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ویسے یہ مسلمہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ تمام انبیاء علیہ السلام بشر ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ نبی کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے جو ذکر کیا وہ بشریت کا اقرار نہیں کر رہے، بلکہ ان کو بطریق حقارت اپنی مثل قرار دے رہے ہیں، یہ بے ادبی قابل گرفت تھی۔ تو قول، انہوں نے کہا، ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو ہماری مثل ایک بشر ہو۔ اور اسی میں سوال پوچھا تھا کہ جب ہماری مثل بشر ہو تو پھر ہم تمہاری اطاعت کیوں کریں، پھر تو ہم سب برابر ہو گئے۔ تریدون ان تصدون عما کان یعبد آباؤنا، انہوں نے کہا کہ تم ارادہ کرتے ہو کہ تم ہمیں ان چیزوں سے روک دو یا ان بتوں سے روک دو کہ جس کی ہماری آبا و اجداد عبادت کرتے تھے، جس کی ہمارے آبا و اجداد عبادت کیا کرتے تھے، تم ان بتوں سے ہمیں روکنا چاہتے ہو۔ فاتونا بسلطان مبین، تو تم ہمارے پاس کوئی واضح نشانی لے کر آؤ، روشن سند لے کر آؤ۔ تو یہ بھی ان کا ایک احمقانہ مطالبہ تھا کہ معجزہ دیکھنے کے باوجود پھر کوئی روشن سند طلب کرنا۔ قالت لهم رسلهم، تو کہا ان کے لیے ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلكم، کہ بے شک ہم تمہاری مثل ہی بشر ہیں۔ یہ ایک قضیہ فرضیہ ہے کہ فرض کر لو چلو ہم تمہاری مثل ہی بشر ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عباده، اور لیکن اللہ تعالیٰ بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کرم فرماتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔